بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألقوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ازالی کا خیر ان کیا یہ بار بہتر ہے بار مہمانی کے یا طہر کا درخت؟ بے شک ہم نے بنایا اس کو آزمائش ظلم کرنے والوں کے لیے تحقیق وہ ایک درخت ہے جو نکلتا ہے جہنم کے جڑ سے اور تلوہا اس کی خوشی ایسے جیسا شیطانوں کے سر پر بے شک یہ لوگ البتہ کھانے والے ہیں اس سے بس بھرنے والے ہیں اس سے اپنے پیٹ پھر بے شک ان کے لیے اس پر البتہ ملاوٹ ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے پھر بے شک ان کا لے جانا البتہ جہنم کی طرف ہوگا بے شک انہوں نے پایا اپنے آبا و اجداد کو گمراہ بس وہ ان کے نقش قدم پر دوڑ رہے ہیں اور البتہ تحقیق گمراہ ہوئے ان سے پہلے بہت سے لوگ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے ان کے اندر ڈر سنانے والے بس دیکھو کیسا ہوا انجام ڈر سنائے ہوئے لوگوں کا لیکن اللہ تعالی کے مخلص بندے توحید کے بیان کے بعد جزائے عمل کے سلسلے میں اللہ تعالی نے پہلے تو اللہ کے جو مخلص بندے ہیں ان کا ذکر فرمایا اور ان کو جو انعامات اللہ کے ہاں بہشت میں اور جنات النعیم میں ملنے والے ہیں ان کا حال ذکر کیا ان کا آرام سکون راحت آرام ان کی بیویوں کا حال اور ان کے عزت کے مقام کو اللہ نے بیان فرمایا پھر ان کا سکون اور آرام میں رہتے ہوئے اپنے دنیا کے ان ساتھیوں کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال پھر ان میں سے بعض کو جہنم کے اندر دیکھنا اور پھر اپنے لیے خدا تعالی کی نعمت اور احسان کا شکر ادا کرنا کہ اگر ہم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم بھی تمہارے ساتھ اسی طرح جہنم میں پڑے ہوئے ہوتے اللہ نے اپنا فضل کیا تو ہم نے ایمان قبول کیا اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہوئے تو اللہ تعالی نے ہم کو ایسے راحت کے مقام میں پہنچایا ہے کہ جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے اور موت کبھی تاری نہیں ہوگی موت وہی ہے جو پہلے زندگی میں اور برزخ میں تاری ہو گئی اور کسی قسم کی تکلیف اور عذاب بھی نہیں آئے گا در حقیقت یہ ہے بڑی کامیابی ایسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں یہ بڑی کامیابی ہے کہ انسان انتہائی مہربانی اور اس کے فضل کے مقام میں پہنچ جائے جنات النعیم تک پہنچ جائے تو اللہ تعالی نے یہ تقابل کی صورت میں یہ فرمایا کہ بتلاؤ ازال کا خیر کیا یہ بات بہتر ہے کہ انسان ہر طرح تکلیف اور مصیبت سے بچ جائے اور راحت اور راحت اور خوشی کی ہر بات ان کو حاصل ہو اور دوام نعمتوں کا اور حیات کا بھی دوام ان کو حاصل ہو. کیا یہ بہتر ہے بیتبار مہمانی کے؟ کیونکہ جنت میں جو لوگ جائیں گے نزلم من غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ جو انتہائی درجے کا مہربان ہے اس کی طرف سے یہ مہمانی ہوگی آل جنت کے لیے جو بھی ان کو انعام اکرام ملے گا. تو کیا یہ مہمانی بہتر ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو اور ایمان والوں کو ملنے والی ہے؟ کیا یہ بات بہتر ہے بیت بار مہمانی کے یا شجرۃ الزقوم یا تھوہر کا درخت سینڈ؟ بے شک ہم نے اس کو تھوہر کے درخت کو فتنہ بنایا ہے ظالموں کے لیے. فتنے سے مراد ہے تکلیف اور مصیبت کا ذریعہ, کیونکہ ظالم لوگ وہ خوراک کھائیں گے, ان کی خوراک یہ تھوہر اور سینڈ کا درخت ہوگا اور گلے میں اٹکے گا, وہ بے انتہا کڑوا ہوگا اور بدمزہ ہوگا بہت ہی زیادہ. تو اس لحاظ سے اس کو فتنہ فرمایا, گلے سے اترے گا نہیں, بہت ہی تلخ اور بہت ہی کڑوا ہوگا. اور دنیا میں فتنے کے اعتبار سے اس لحاظ سے اس کو فتنہ فرمایا کہ کافر اور مشرک لوگ اور معترض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اس کو تسلیم نہیں کرتے, کہتے آگ کے اندر کیسے درخت ہو سکتا, اس کو ایک حیرت انگیز بات کہتے ہیں اور انکار کرتے ہیں. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعہ کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا. معراج کا واقعہ بھی غیر معمولی تھا, فرمایا اس کو بھی ہم نے آزمائش بنا دی ہے کہ جن کے یقین نہیں ہے خدا کی قدرت پر وہ انکار کرتے ہیں اور طرح طرح کی بےودہ باتیں کرتے ہیں. وہ شجرت الملعونت فی القرآن, اور وہ درخت جس پر لعنت بھیجی گئی ہے یہی ہے تھور سینڈ کا درخت, یہ ملعون درخت ہے جو دوزخیوں کی غذا بنے گا. متعدد جگہ قرآن میں اس کا ذکر ہے, سورہ واقعہ کے اندر بھی ہے اور بعض دوسری صورتوں کے اندر بھی ہے اور یہاں بھی ہے. تو اس درخت کو بھی ہم نے فتنہ اور آزمائش بنا دی ہے کہ جو لوگ کچے ہیں جن کا اعتقاد درست نہیں ہے وہ بھی شک کرتے ہیں, ان کے لیے یہ درخت بھی فتنے کا باعث بن گیا ہے. لیکن ایمان والے لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ حقیقت ہے, اور خدا تعالیٰ جب قادر مطلق ہے تو آگ میں بھی درخت رکھ سکتا ہے اور پیدا کر سکتا ہے, اور وہ معراج کا واقعہ بھی پیش کر سکتا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے غیر معمولی سفر پر بھی لے جا سکتا ہے. تو خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے. تو یہ آزمائش دو وجہ سے فرمائی, ایک وجہ یہ کہ اس کو کھانے میں بڑی تکلیف ہوگی, اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں انکار کرتے ہیں اور فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں. اور فرمایا ان شجرتوں, وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی اصل سے نکلتا ہے, جہنم کے اندر ہی اللہ نے اس کو پیدا کیا, اور تلوہا اس کے خوشے کونپلے یا اس کے پھل جو ابتدا میں نکلتے ہیں وہ ایسے ہیں بدنما جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں. روس و شیاطین دو معنی میں اس جگہ پر اطلاق کیا گیا ہے, ایک تو اس وجہ سے کہ شیطان کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے, اور بدنمائی اور بدشکلی کے اندر عام بھی محاورے میں بولتے ہیں لوگ کہ بھائی اگر پراگندہ شکل بنا لے کوئی شخص تو کہتے ہیں یہ بھوتنا آ گیا. یہ بھوتنے جنات ہی ہوتے ہیں, شیاطین ہی ہوتے ہیں, یعنی شیطان جیسے. ایک شخص کے بال بکھرے ہوئے اور نہایت پراگندہ شکل میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت تنبیہ فرمائی, ان کو ٹھیک کرو اور صفائی حاصل کرو, اور ایسی شکل مت بنا جو وحشت ہوتی ہے جیسے شیطانی شکل. یہ منع فرمایا, جیسا کہ معطا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے. تو اسی طریقے سے شیطان کیونکہ بد شکل اور بدنما مشہور ہے لوگوں کے درمیان, فرمایا اس کے خوشی اور پھل ایسے ہیں جو شیطانوں کے سر ہوتے ہیں، بدنمائی اور بدشکلی کے اندر انتہائی بدشکل اور خوفناک. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ روس و شیاطین سے مراد ہے اس مقام میں سانپ، سانپوں کے سر جیسے ہوتے ہیں، تھور کا وہ پھل جو ہوتا ہے اور سینڈ کا وہ اسی طرح ہوتا ہے آگے سے گول گول جیسا کہ وہ سانپ کا سر ہوتا ہے، سانپوں کے سر ہوتے ہیں. اور بخاری اور مسلم کی روایت میں بھی آتا ہے جن یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سحر کیا تھا اور وہ سحر کر کے وہ کھجور کے کچھ وہ پتے اور ٹوٹی ہوئی کنگی اور بال اور ایسی چیزوں میں وہ سحر کر کے، ایک کنواں تھا مدینے کے اطراف میں بیر زی اروان، اس کے اندر پتھر کے نیچے اس کو دبایا ہوا تھا، وہی الہی آئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ صحابہ کو لے کر گئے اور پتھر سے کے نیچے سے اس کو نکالا تو پانی، وہ کنواں استعمال کے قابل نہیں تھا، پانی اس کا بالکل سرخ سا تھا جیسا مہندی کا پانی ہوتا ہے، اور اس کے کنارے پر سینڈ کے درخت تھے، وہاں بھی یہ الفاظ موجود ہیں ایسے جیسا روس شیاطین ہوتے ہیں، یعنی سانپوں کے سر جیسا ہوتے ہیں ایسے خوفناک اور گول گول، تو ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ ایسے درخت سے ان کی خوراک ہوگی بے انتہا بد ذائقہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے جس کو امام ابن کثیر نے ابن ابی حاتم کے حوالے سے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہی آیت پڑھ کر، یہ ھذٰلِکَ خَیْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَۃُ الزَّقُّومِ، یہ آیت پڑھ کر آپ نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں ڈرو اللہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. فرمایا فلو انا قطرتن قطرت من الزکوم فی بحار الدنیا لافسدت علی الناس معیشہم، اگر جہنم کے اس تھور اور سینڈ کے درخت کا ایک قطرہ بھی دنیا کے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام لوگوں کی معیشت برباد ہو کر رہ جائے، تمام لوگوں کی معیشت تلخ ہو جائے، اس قدر وہ بد ذائقہ اور بدبودار اور کڑوا واقعہ ہوا. فرمایا تم خیال کر لو کہ جن کی خوراک ہی وہ ہوگی ان کا کیا حال ہوگا، اور کوئی خوراک ہی نہیں ہوگی، وہی تھور جہنم والا آگ کے اندر پیدا ہونے والا ان کو بطور خوراک کے ملے گا، اور پھر پیٹ بھریں گے اسے، بھوک بھی بڑی ستائے گی بے انتہا. دوسری جگہ کانٹے دار جھاڑ بھی وہ ان کے لیے خوراک بنے گی، جس سے نہ بھوک دور ہوگی اور نہ کوئی جسم کے اندر وہ موٹاپا پیدا کریں گے، بے انتہا تکلیف دے غذا. تو فرمایا کہ پیٹ بھریں گے اسے، اور پھر جب شدید درجے کی پیاس محسوس ہوگی تو پھر ان کے لیے اوپر سے ملاوٹ ہوگی گرم پانی کی، پیاس جب بہت ستائے گی پھر کھولتا ہوا گرم پانی لیا جائے، اور پھر وہ پانی بھی پینے کے قابل نہیں ہوگا، پہلے تو وہ ہونٹ اور منہ کو جلا دے گا، اور اگر کوئی گھونٹ اس کا حلق سے نیچے اترے گا تو اللہ کا فرمان ہے سورہ کتال میں فقط تعمار، آنتوں کو کاٹ کر نیچے پھینک دے گا، اس قدر وہ گرم ہوگا آنتیں اپنے مقام پر نہیں رہ سکیں گے، کاٹ کر نیچے پھینک دے گا، پھر دوبارہ ایسے ہی اپنے ٹھکانے پر وہ پہنچا دیا جائے گا ان کو، جیسا کھالوں کے بارے میں فرمایا اوپر کی کھال جل جائے گی اس کی جگہ دوسری کھال تھوڑا اسی قسم کی دوسری پھر نیچے آئے گی، پھر وہی بات ہوگی، اس قدر وہ پانی کڑوا اور سخت جلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ ایک گھونٹ پینے سے وہ آتے ہی کٹ کر نیچے گر جائیں گے، اور پھر ان کو وہاں سے پلٹا کر اسی جہنم کے ڈھیر میں ڈال دیا جائے گا، یہی بات ہوگی، پانی ملے گا تو اس کا یہ حال ہے اور خوراک ملے گی تو اس کا یہ حال. سن لیا فرمایا کیوں یہ سزائیں کیوں ملیں گی، انہم الف و آباہم ظالم، ان لوگوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا، پھر وہ انہیں کے نقش قدم پر دوڑتے ہوئے چلے گئے. خدا کی دی ہوئی عقل سے اور فام سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا. یہ نہ سوچا کہ ہمارے باپ اور اجداد جو ہیں وہ غلط راستے پر ہیں, شرک کفر میں مبتلا ہیں, ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے. جو اللہ نے عقل دی ہے, فام دیا ہے, اس سے کچھ کام لینا چاہیے, کچھ تو سوچنا چاہیے. یہ باپ دادے کی اندھی تقلید میں مبتلا ہو کر یہ اس مقام پر پہنچے. اندھی تقلید ایسی بری, دلیل کو نہ دیکھنا اور حقانیت کو نہ دیکھنا, بس جو کچھ کر رہے ہیں جی ہماری برادری والے اور خاندان والے اور ہمارے بڑے جو کچھ کرتے تھے ہم بھی وہی کریں گے. ہم نے اس کو چھوڑنے کے لیے تھی یار, مکے کے مشرق بھی یہی کہتے تھے اور تمام گمراہ لوگ یہی کہتے ہیں. اپنی قومی خاندانی یا ملکی رسم و رواج جو ہوتا ہے اس کو قطن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید. یہ علم کی تقلید نہیں ہوتی, نہ تقلید نہ دلیل کی ہوتی ہے, اندھی تقلید. اللہ کا فرمان ہے اگر باپ دادا گمراہ ہوں تو پھر بھی ان کے راستے پر چلیں گے, بے عقل ہوں تو پھر بھی ان کے راستے پر چلیں گے. کتنی بری بات. باپ دادا اگر رائے راست پر ہوں تو ان کی روش پر چلنا تو بے شک خوبی کی بات ہے. جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں فرمایا تھا کہ میں نے تو باطل پرستوں کی ملت کو چھوڑ دیا ہے اور میں اپنے آبا و اجداد کی ملت پر چلتا ہوں جو کہ سارے ہی حق پرست تھے. ابراہیم, اسحاق اور یعقوب, یہ تمام کے تمام خدا کے نبی برگزیدہ انسان رائے راست پر چلنے والے تھے. تو بے شک ایسے لوگوں کے راستے پر چلنا قابل فخر چیز ہے, لیکن گمراہوں کے راستے پر چلنا یہ اندھی تقلید ہے, بالکل ہی عقل سے کام نہ لینا اور اپنی اسی روش پر چلنا جو گمراہوں کی روش ہے. اولو کا نابا ملا یا پھر انشیم ملا, اگر ان کے باپ دادے بے عقل ہوں یا گمراہ ہوں پھر بھی ان کے راستے پر چلیں گے, اس سے بڑھ کر بے وقوفی اور حماقت کیا ہو سکتی ہے. فرمایا انہوں نے بھی اپنے آبا و اجداد کو گمراہ پایا اور ان کے نقش قدم پر یہ دوڑ رہے ہیں. اور فرمایا ولقد ضل قبلہم اکثر الاولین, ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہوئے, موجودہ زمانے کی نہیں یا قرآن کے نزول کے زمانے کی نہیں, بلکہ پہلے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اور وہ اسی طریقے سے جنہوں نے عقل سے کام نہیں لیا, فہم سے کام نہیں لیا, خیر خواہوں کی بات کو نہیں سنا, اللہ کے نبیوں کی بات کو ٹھکرایا انہوں نے, اور ایسے ہی یعنی گمراہ آبا و اجداد اور گمراہ لیڈروں کی بات کو ہی مانا. اندہ تانا سادتنا و کبرانا, جیسے سورہ عذاب میں ہم تو جی اپنے بڑوں کی بات پر چل رہے تھے, ہمارے لیڈر ہمارے سردار جو تھے جو بات کرتے تھے ہم تو اسی پر چلتے تھے, انہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے, ان کو ڈبل سزا ملنی چاہیے. اللہ فرمائے گا تم کو بھی ڈبل ملے گی, جس طرح انہوں نے تم کو گمراہ کیا تم نے بھی آگے بتیروں کو گمراہ کیا, تمام تم گمراہی کا سبب بھی بنے اور خود بھی گمراہی میں مبتلا ہوئے, تم بھی ڈبل سزا کے مستحق ہو. یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ, ہم ڈرانے والے ان کے اندر بھیجے جو انذار کرتے تھے برے انجام سے, خبردار کرتے تھے. وہ اللہ کے نبی یا ان کے نائب ایماندار مبلغین وہ انذار کرتے تھے کہ دیکھو بھائی برائی اچھی نہیں ہے, کفر اچھا نہیں ہے, شرک اچھا نہیں ہے, ظلم اچھا نہیں ہے, تادی اچھی نہیں ہے, اس چیز کو نہ اختیار کرو, ایمان کا راستہ اختیار کرو. قیامت آنے والی ہے, جزائے عمل ضرور واقع ہو کر رہنے والا ہے. وہ ڈراتے رہے اور برے اعمال کے انجام سے خبردار کرتے رہے, لیکن اکثروں نے نہیں مانا. اللہ نے فرمایا اکثر گمراہ ہی رہے, تھوڑے لوگ ایسے گزرے ہیں ہر دور میں جنہوں نے ایمان کی دولت کو اختیار کیا ہے اور انہوں نے نیکی اور صلاحیت کو اپنایا, ورنہ اکثر گمراہی کے راستے پر ہی گامزن رہے. دیکھو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کا انجام کیا ہوا, کوئی بھی دنیا میں بچا نہیں ہے. جن کو ڈرا دیا گیا تھا اور برے انجام سے خبردار کر دیا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا, قرآن میں ان لوگوں کے جستہ جستہ حالات اور وقائع اللہ نے بیان فرمائے. باقی تمام ڈیٹیل نہیں ذکر کیا گیا, بڑے بڑے واقعات جنہوں نے سرکشی کی، جن کو ڈرایا گیا، انہوں نے تسلیم نہ کیا، ایمان نہ اختیار کیا، کسی کو خدا نے پانی میں ڈبویا، کسی کو ہوا کے زد میں ہلاک کیا، کسی کو ایمان والوں کے ہاتھ سے سزا دی، کسی پر کوئی آفت نازل کی، کسی پر زلزلہ نازل کیا، کسی پر چیخ اور آواز بلند کر کے ان کو ہلاک کر دیا گیا، الغرض کی کوئی بھی ان میں بچا نہیں. فرمایا پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جو ڈرائے ہوئے تھے. ہاں برے انجام سے ہمیشہ وہ لوگ بچتے رہے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے وہ خدا کی گرفت سے بچے ہیں اور آگے بھی بچیں گے. جیسا کہ نبیوں کی تاریخ میں معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع اختیار کیا، اللہ نے ان کو اس آفت سے بچا لیا جس میں ساری قوم مبتلا ہوئی. تو اللہ کے چنے ہوئے بندے سے ہمیشہ بچے اور آگے بھی بچیں گے اور اس زد میں نہیں آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں، مشرکوں اور کافروں پر اور خدا کے باغیوں پر آتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا. مگر اللہ تعالیٰ کے مخلص اور چنے ہوئے بندے وہ اس انجام سے الگ ہوں گے اور یہ باقی سب اسی کا شکار ہوں گے، جیسا کہ پہلے دور میں بھی اکثریت ایسی تھی اور موجودہ زمانے میں بھی ایسی ہے، اکثریت گمراہ ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال لا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قالوا وتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوا في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين. اور البتہ تحقیق پکارا ہم کو نوح نے، فلنعم المجیبون، پس بہت اچھا ہم اس کی بات کو قبول کرنے والے ہیں اور ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بڑی گھبراہٹ سے، اور کر لیا ہم نے اس کی اولاد کو ہی باقی رہنے والے، اور چھوڑا ہم نے اس کے اوپر پچھلوں میں کہ سلام ہے نوح پر جہان والوں میں، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں ہے. پھر ہم نے غرق کیا دوسروں کو اور بے شک اسی کے گروہ میں سے البتہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، جبکہ آئے وہ اپنے پروردگار کے ساتھ پاس سالم دل لے کر، جب کہا اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، کیا جھوٹ بنائے ہوئے اللہ کے سوا دوسروں کو تم چاہتے ہو، بس کیا گمان ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں. پھر نگاہ کی انہوں نے ایک نگاہ ستاروں میں اور کہا انہوں نے میں بیمار ہوں، بس پھر گئے وہ لوگ ان سے پشت پھیر کر، فراغا موقع پا کر وہ جا گھسے ان کے معبودوں کے پاس، تو کہنے لگے کیا تم کھاتے نہیں، کیا ہے کہ تم بولتے نہیں. پھر گھس گئے ان پر مارتے ہوئے، دائنے ہاتھ کے ساتھ پس متوجہ ہوئے لوگ اس کی طرف دوڑتے ہوئے گھبراتے ہوئے کہا اس نے کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو تم تراشتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو جن کو تم بناتے ہو. کہا انہوں نے بناؤ اس کے لیے ایک عمارت پھر ڈالو اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں. بس ارادہ کیا انہوں نے اس کے بارے میں ایک بری تدبیر کا پس کر دیا ہم نے اس ان کو ہی پست. یہ سورہ صافات میں اللہ تعالی نے بنیادی عقائد کا ہی ذکر فرمایا ہے. زیادہ تر بیان توحید کا ہے اور پھر قیامت کا, رسالت اور وحی الہی کی حقانیت, یہ بنیادی موضوع ہیں. اسی سلسلے میں پہلے شرک کرنے والوں کا رد اور ان کا برا انجام اللہ نے بیان فرمایا. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ابتدا میں یہ بات ذکر فرمائی, یہ رسالت کے بارے میں اور ساتھ ساتھ ہی توحید کا بیان, دونوں یہ باتیں مشترک ہی اللہ تعالی نے بیان فرمائی. یہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی خدا کی توحید کی طرف اور ایمان کی طرف لوگوں کو دعوت دی, اور انہوں نے بڑا عرصہ گزارا لوگوں کے درمیان, تقریباً 1000 سال. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے, نصیحت کرتے رہے, لیکن وہ لوگ باز نہ آئے. نہ تو انہوں نے شرک اور کفر کو چھوڑا, نہ انہوں نے شرارتیں اور ایذا رسانی کو چھوڑا. حضرت نوح علیہ السلام کو ہر موقع پر اور ہر جگہ تکلیف پہنچاتے تھے اور اذیت دیتے تھے, حتیٰ کہ آخر میں تنگ ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے رب انی مغلوب فانتصر, اے پروردگار میں تو اب مغلوب ہو گیا ہوں, اب میرا بدلہ لے اور انتقام لے ان لوگوں سے. تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا, نادانہ ندا دی, آواز دی, پکارا, پس ہم کیا ہی خوب ہیں ان کی بات کو قبول کرنے والے اور ان کی فریاد اور پکار کو سننے والے. ہم نے ان کی بات کو سنا اور پھر جس طرح انہوں نے تنگ ہو کر ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی اصلاح کی کوئی صورت ممکن نظر نہیں آتی, اس لیے ان سے انتقام لے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ یہاں صرف مسئلہ توحید اور معاد کو سمجھانے کے لیے مختصر طور پر نوح علیہ السلام کی رسالت کا ذکر فرمایا, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کے لیے اس میں تسلی کا مضمون بھی ہے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو ذکر فرما کر تسلی دی ہے اور ان کا حال بیان کیا ہے کہ جو نافرمان اور شرارتی لوگ ہیں, ایذا پہنچانے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ان پہ گرفت کرے گا اور ان کو بھی سزا ملے گی, آپ گھبرائیں نہیں. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بڑی گھبراہٹ اور بے چینی سے. کرب تکلیف اور مصیبت کو کہتے ہیں جس میں وہ مبتلا تھے حضرت نوح علیہ السلام, کہ ہر موقع پر وہ لوگ تکلیف دیتے تھے, جیسا کہ سورہ نوح میں اور سورہ دوسری ہود میں تفصیل کے ساتھ اور باقی صورتوں میں بھی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی تبلیغ اور ان کی قوم کا حال اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو بڑی بے چینی اور گھبراہٹ اور تکلیف میں مبتلا تھے, اس سے ہم نے ان کو نکالا اور بچایا, اور وہ یہی کہ اللہ نے ان کے نافرمان قوم پر عذاب مسلط کیا جس میں سب کو ہی تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، اور پھر یہ کہ ہم نے بنایا اس کی اولاد کو ہی پیچھے باقی رہنے والی، باقی تمام لوگ صفائے ہستی سے خدا نے ختم کر دیے، جتنے بھی کفر اور شرک کرنے والے تھے کسی کو باقی نہیں رہنے دیا، وہی لوگ جو کشتی میں سوار ہو گئے نوح علیہ السلام کے ساتھ وہی باقی بچے، ان میں سے بھی پھر حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی، تین بیٹے تھے، آگے نسل انسانی ان سے ہی پھیلی ہے دوبارہ، اسی لیے نوح علیہ السلام کو ایک معنی سے آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، تو ان کی اولاد جو تھی تین بیٹے سام، حام اور یافس، انہی کی اولاد سے آگے دنیا پھیلی ہے، چنانچہ ترمذی شریف میں اور مسند احمد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوح علیہ السلام کے بیٹے جو سام تھے یہ عرب اور اسی کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ حبش والے جو ہیں یہ حام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسی طریقے سے یافس کی اولاد میں سے یہ رومی ہے، اس طرح ایک روایت میں فرمایا، اور ایک اور روایت ہے جس کو خطیب بغدادی اور مسند بزار والے نے نقل کیا، دوسرے محدثین نے بھی نقل کیا کہ سام کی اولاد میں سے یہ عرب اور یہ فارس والے اور روم والے، یافس کی اولاد میں یاجوج ماجوج ترک، یہ منگولیا سکالبا، یہ نسلیں ہیں، اور حام کی اولاد میں سے قبطی اور یہ سوڈانی وغیرہ اور دوسرے لوگ ہیں، آگے پھر ان کی تمام نسلیں دنیا میں پھیلی ہیں، تو یہی مراد ہے کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی اللہ تعالی نے نسل انسانی کو باقی رکھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے چھوڑا ان پر پچھلے لوگوں میں، باقی رکھا پچھلے لوگوں میں، کس بات کو؟ اس بات کو کہ سلام علی نوح فی العالمین، سارے جان والوں میں نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو، کہ سارے لوگ ان کو بعد میں آنے والے مختلف نسلوں کے لوگ ان پر سلام بھیجتے ہیں، یہ بڑے اللہ کے نیک بندے تھے اور خدا کا پیغام انہوں نے بہت عرصے تک پہنچایا لوگوں تک، اور بڑی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں تھے، نوح علیہ السلام کامل الایمان، اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور پھر ہم نے دوسروں کو جو نافرمان تھے سب کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی تسلی کا مضمون بتلانے کے لیے، اور نوح علیہ السلام کی تکلیفوں کو برداشت کرنا، اور ان کا مرتبہ اور شرف بھی اللہ نے بیان فرمایا، اور یہی فرمایا ان من شیعتی، بے شک ان کے گروہ میں سے ہی البتہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، شیعہ بنے گروہ یعنی انہی کی راہ پر چلنے والے اور انہی کے خاندان اور انہی کی نسل میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو نوح علیہ السلام کے بعد عرصہ دراز کے بعد اللہ نے ان کو دنیا کے اندر نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے مبعوث فرمایا، اور ان کے واقعات تو بہت مشہور ہیں، بہت سے دنیا کے لوگ جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہزاروں اللہ نے نبی اٹھائے، اور بڑی بڑی شخصیتیں ان کی اولاد میں آئی، وہ امام الموحدین تھے اور گویا کہ امام الانبیاء بھی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا نوح علیہ السلام کے گروہ اور انہی کی راہ پر چلنے والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اذ جاء، جس وقت کے آئے وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس ایک سلیم دل لے کر، سلامتی والا دل لے کر، یہ سورہ شعراء میں بھی اس قسم کا لفظ گزر چکا ہے، سلیم دل لے کر آئے، یعنی ہر قسم کی بد اعتقادی اور فاسد نیت اور تمام ان چیزوں سے جو اخلاق میں مضر ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے پاک دل لے کر اپنے پروردگار کے پاس آئے. سلامتی کی تفسیر اور تشریح اس طرح کر سکتے ہیں کہ شرک کفر نفاق اور اسی طرح جھوٹ کینہ حسد بخل مال اور ریاست کی محبت حب جا اور مال جس کو کہا جاتا ہے ان چیزوں سے پاک دل لے کر آئے. ایمان اور توحید کے ساتھ لبریز اور تمام اچھے اخلاق حسنہ کے ساتھ متصف اور تمام قبیح اعتقادات برے اعتقادات اور فاسد نیتوں سے پاک. اور بعض مفسرین کرام اس طرح فرماتے ہیں سلیم دل سے مراد ہے شرک سے پاک ہو، کیونکہ شرک توحید کے خلاف ہے، تو توحید کے خلاف جو قلب ہوگا وہ سلیم نہیں ہوگا. اور بدعت سے پاک دل ہو سلیم وہ کہلائے گا، کیونکہ بدعت جو ہے یہ سنت کے خلاف ہے، تو بدعت والا دل بھی سلیم نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح شہوت سے پاک دل ہو، کیونکہ شہوت سے بھرے ہوئے دل جو ہیں وہ قانون الہی کے خلاف ہوتے ہیں. تو جو قانون شریعت اور قانون الہی کے خلاف ہو وہ دل سلیم نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ غفلت سے پاک ہو، کیونکہ جو دل غافل ہوگا وہ یاد حق کے خلاف ہوگا، اللہ تعالی کی یاد کے خلاف، تو ایسا دل بھی سلیم نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح خواہشات سے پاک ہو دل، کیونکہ جو دل خواہشات سے بھرا ہوا ہوگا وہ اخلاص کے خلاف ہوگا، اخلاص کے خلاف بھی دل سلیم نہیں ہو سکتا. تو بہرحال ایک سلیم دل لے کر وہ پروردگار کے سامنے آئے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت اور تبلیغ کا ذکر کیا اور شرک کی تردید انہوں نے کس طرح کی اور لوگوں کو کس طرح انہوں نے خدا کا پیغام اور دین سمجھایا. اذ قال لابیہ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، سورہ اعراف میں تشریح ہے کہ آدر، کہ باپ کا نام آدر تھا، تارک بھی کہتے ہیں، تو ایک لقب تھا ایک نام تھا، ایک ہی شخصیت ہیں. بعض کہتے ہیں کہ آدر چچا تھا اور تارک باپ تھا، لیکن نہیں، دونوں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں، ایک لقب ہے اور ایک عالم ہے. تو جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے اور قوم سے ان کو سمجھاتے ہوئے، ماذا تعبدون، کن چیزوں کی تم عبادت کرتی ہو، کیا افکن گھڑے ہوئے جھوٹ سے اور معبود بنائے ہوئے اللہ کے سوا ان کو تم چاہتے ہو، اب کوئی مورتی ہے، کوئی گھڑی ہوئی پتھروں سے، کوئی دوسری دھاتوں سے بنائی ہوئی اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہیں ان کو، اور کوئی اور مجسمے، کوئی ستاروں کے نام پر، کوئی فرشتوں کے نام پر، کوئی نیک لوگوں کے نام پر، کوئی جنات کے نام پر، طرح طرح کے یہ گھڑے ہوئے، ان کو تم چاہتے ہو، آخر تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تمام جانوں کا رب ہے اس کی جو تم عبادت نہیں کرتے ہو اور ان کی تم پوجا کرتے ہو، کہ جو گھڑے ہوئے ہیں من گھڑت ہیں، تو کوئی پتھر کا اور کوئی لکڑی کا، کوئی دھات کا، ان کی تم پوجا کرتے ہو، رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اس کی کیوں عبادت نہیں کرتے جو کہ وہ تمام جانوں کا پروردگار ہے، خالق اور مالک ہے، مختار ہے، اس کو چھوڑ کر یہ گھڑی ہوئی چیزیں، من گھڑت اور جھوٹی چیزوں کی عبادت کرتے ہو. پھر کوئی موقع تھا ان کا باہر، کہتے ہیں کسی تہوار پر شریک ہونے کا، تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کچھ عذر کیا جانے سے. پھر یہاں فرمایا اختصار کے ساتھ نظر نظر تن فی النجوم، انہوں نے نجوم کی طرف، ستاروں کی طرف نظر ڈالی اور کہنے لگے میں تو بیمار ہوں، لہذا وہ لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے. موقع نہیں مل رہا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ان کو تنبیہ کی جائے عملی طور پر، اور یہ جن کی پرستش کرتے ہیں ان کی مرمت کر دی جائے، توڑ پھوڑ کر دی جائے تاکہ ان کے دماغ پر چوٹ لگے اور ممکن ہے کہ یہ غور و فکر کریں اور سمجھیں موقع نہیں مل رہا تھا. اس طریقے سے وہ لوگ جب باہر کسی تہوار پر گئے تو ان کو موقع مل گیا، جو بڑا مندر تھا، بڑا ہیکل تھا، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے یہ تدبیر سوچی. اور ستاروں کی طرف نظر کرنے سے یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ چونکہ ستارہ پرست بھی تھے اور نجوم میں مہارت رکھتے تھے اور اس فن کے قائل تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جتنا بھی دور آیا یہ سابی دور کہلاتا. اس کے اندر ستاروں کے ساتھ ضرور یعنی وہ تعلق تھا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شریعتیں متعین ہوتی تھی ان میں بھی نجوم کا بھی کسی درجے تک دخل ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں آ کر یہ حنیفیت کا دور جب آیا تو کہ ستاروں کے متعلق سختی سے تردید کی گئی، تو ستاروں کی طرف نظر کی ابراہیم علیہ السلام نے اور کہنے لگے میں بیمار ہوں. حقیقت میں تو بیمار نہیں تھے، ستاروں کے اندر نظر کرنا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ نجوم کے بات کو دیکھتے ہیں اور یہ بھی اسی طریقے سے قائل ہیں جیسا کہ ہم قائل ہیں اور یہ نجوم کی بات پر یہ عمل کرتے ہیں. لوگوں نے یہ خیال کیا اور ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میں بیمار ہوں. یہ بیمار تو تھے نہیں ابراہیم علیہ السلام، تھے تو تندرست. تو یہ لفظ جو ہے ترمذی شریف اور دوسری بخاری وغیرہ کی روایات کے اندر جو آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کذب بیانی نہیں کی مگر تین باتوں میں، ان میں ایک یہ بھی ہے، وہ بیوی کے بارے میں اختی کا لفظ کہا، یہ میری بہن ہے، بہن کا یعنی اطلاق کیا، اور یہ ستاروں کے بارے میں دیکھ کر انی سقیم کہا، یہ افالہ کبیر ہوں. یہ کہتے ہیں حقیقت میں کذب نہیں ہے، کذب جو ہے یہ روا نہیں ہے، یہ اس کو توریہ کہا جاتا ہے. توریہ عربی زبان کے اندر ایسے کلام کو کہتے ہیں زومانہ کلام ہوتا ہے، سننے والا کچھ اور مطلب سمجھ لیتا ہے اور بولنے والے کی کچھ اور مراد ہوتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے ان فی المعاریض لبندوحا، کہیں اس قسم کی بات کرنی پڑے تو یہ تعریض اور توریے کے اندر بڑی گنجائش ہوتی ہے. صریح طور پر جھوٹ نہیں بولنا روا ہوتا، اگرچہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ وہاں صریح طور پر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن عام طور پر توریہ، یہ توریہ کیا جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہجرت جو ہے اس میں بھی اس قسم کا واقعہ پیش آیا. جب وہ جا رہے تھے ابو بکر صدیق کے ساتھ تو ایک آدمی نے پوچھا، وہ مشرک تھے، ہر طرف جاسوس لگے ہوئے تھے، جان کو بچانا بھی ضروری تھا. اس نے پوچھا، شخص نے، جان تو نہیں تھا لیکن خطرہ تھا کہیں مشرکین کو آگاہ نہ کر لے، تو پوچھنے لگا کہ ممن الرجل، یہ شخص کس سے ہے، یعنی کہاں کا ہے، کس جگہ کا ہے. تو حضور نے جواب میں فرمایا من الماء، پانی سے. تو پانی وہ خاموش ہو کر چلا گیا. اس نے یہ خیال کیا کہ یہ پیچھے جو پانی ہے